Nou, die kippen die zijn een beetje... Hé, hey, zeg eens wat joh. Nou, dat was tot zover het commentaar van de kippen. Ja, want.